В эфире «Ночная свобода». У студии далее Юры Дракохруст. После 23 годины подороже свободы у Беловежу на Белосточину. Белорусское замежье, удельники передачи рассказывают про волонтерскую працу в Центральной и Заходней Европе. Экспертиза свободы на тему «Визит Лукашенко в Украину. Что и кому демонструют транзитные краины?» И «Вольная студия», у якой Михай Скобла гутарит с историком, автором книги «Створение Великого Князства» Олесем Крауцевичем. В эфире «Ночная свобода». На чарзе «Международные новины». У Вашингтоне Барак Обама принял присягу и официально уступил на посаду президента США. Перед им до присяги был приведен вице-президент Джо Байден. На церемонии присутничали сотни тысяч людей. Поставки и транзит российского газа были обновлены сегодня по водле подписанного контракта помеж «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Украинская оппозиция называет новую цену на российский газ $360 за 1000 кубометров катастрофой для промысловости Украины. Один из керівников внешней политики Евразвязу Енеко Ладабуру заявил, что двухтыдневое спынение поставок российского газа в Европу было выкликано суперечностями во Украине. Поводле Ладабуру президент Украины Виктор Ющенко выступил супрать першего погоднения, якое на приконце минулого снежня досягнули премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун наведывает сектор газы. Ён оценил становище у полосе як надзвычай тяжкое и закликал до расследования обстрелу израильскими войсками трех будинков ААН у полосе, в вынику чего загинули десятки людей. Пан Ки Мун так само мае намер наведать израильский город Сдерот, який воевники групповки Хамас обстреливали с ракетов. Президент Афганистану Хамид Карзай закликал країни НАТО переглядеть стратегию борьбы супраць талибов. Выступаючи в Кабуле на открытии сессии афганского парламенту, он назвал загубу мирных жихаров вынику боевых операций международных войсков главной причиной нестабильности в Украине. Командуючи Збройными силами США в Афганистане и Ираку генерал Дэвид Петреус поведомил об досягнении домовленности с Россией и несколькими центральноазиатскими краинами об транспортировке поставок международным войскам у Афганистане проз их территории. Домовленности были заключены в часе визитов Петреуса в Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Киргизстан. Иран пропоновал Евразвязу свои послуги в якости транзитера и поставщика газу. Выслухали выпуск новинов, наступны проз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин проз 12 у передачи «Вольная студия» гутарка с историком Олесем Крауцевичем про белорусско-литовские дочинения относно историчной спадщины. А зараз на чарзе «Экспертиза свободы». У Чернігові отбылася встреча керовников Беларуси и Украины Александра Лукашенки и Виктора Ющенки. Ці могут краины домовиться об суместной позиции по пытанні транзиту российских энергоресурсов? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Дакументы, плануемыя для падпісання, відавочна не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва ўкраіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Украіна мае газавы контракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў. Спадар Богдан. Перш за ўсё, Александр Лукашэнка зноў спрабуе захаваць пэўную раўнавагу паміж рознымі напрамкамі сваёй вонкавай палітыкі, бо асноўная мэта Лукашэнкі, як зрэшты відаць і любога палітыка, это захаванне ўлады. Але справа ў тым, што яго курс на збліжэнне з Захадам, як мы бачылі перад Новым годам, спрабаваў ураўнаважыць праз расейскі напрамак, і ў той самы час бачыў, што дзеля вырашэння праблемаў беларускай мадэлі і палітычнае і эканамічнае развіцця неабходнае больш цеснае супрацоўніцтва з захадам. Таму у гэтым плане і трэба разглядаць сустрэчу з Віктарам Ющэнкам, які з'яўляецца відавочна фаварытам заходніх палітычных элітаў, не кажучы пра, безумоўна, неадназначнасць украінскай сітуацыі, дзе ёсць розныя цэнтры ўлады. Для Лукашэнкі адна з цікавых рэчаў гэта сустрэцца з відавочна паразаходнім Ющэнкам і такім чынам прадэманстраваць сваю ўвагу да заходняга напрамку. Хаця, безумоўна, гэта толькі адна складовая частка, бо другая і, магчыма, нават больш істотная, гэта разгледзець магчымасць і некія опцыі, якія могуць існаваць у вырашэнні гэтай пастаяннай газавай праблемы, якая існуе і ў Беларусі, і ў Украіны. Таму, калі вось так разважаць пра тое, пра што ж яны будуць перамаўляцца, гэта, па-першае, я думаю, што пра тое, ці магчыма неяк узгадніць палітыку ў дачыненні да транзіту газу. І, па-другое, безумоўна, я думаю, што для Лукашэнкі будзе цікавым праз Віктара Ющэнку прамацаць далей каналы і глебу да асцярожнага збліжэння з Захадам. Спадар Таўстоў, вось менавіта ўкраінскі бок уже пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктару Ющэнку? Тут ёсць некалькі момантаў. Такая сустрэча планавалася яшчэ з 2007 году. Тады Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны распрацоўвала мадэлі каардынацыі энерготранзітнай палітыкі, а беларускае кіраўніцтва пагаджалася разглядаць пытанні паставак нафтапрадуктаў з мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Аднак тады сустрэча не адбылася. Цяпер абедзве краіны маюць пэўныя праблемы з газам і адносінамі з Расіяй, а таксама праблемы адносінаў з еўразвязам. Я б не разглядаў цяпер ва ўмовах эканамічнага крызісу пазіцыі і Лукашэнкі, і Ющэнкі як празаходнія ці прарасійскія. Таму што такая сістэма каардынат ва ўмовах крызісу не працуе. Кожная краіна дбае пра свае эканамічныя выжыванне. Таму добра было б дамовіцца пра каардынацыю двух краін у пытанні энерготранзітнай палітыкі, адносінаў з Расіяй і еўразвязам. Больш важна тое, што дыялог паміж дзвюма дзяржавамі распачаўся і мае праводзіцца на пастаяннай аснове. Гандлёвы абарот паміж краінамі вялікі, але адносіны час ад часу замарожваюцца. Але адносіны час ад часу замарожваюцца. Вы слухаеце перадачу «Эксперты за свабоды», прысвечаную сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Украіны Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Вось ужо абодва мае суразмоўцы закранулі пытанне пра магчымасць ці неабходнасць Украіне і Беларусі выпрацаваць сумесную пазіцыю па пытаннях транзіту, магчыма, па цэнах на газ і выступіць перад Расіяй адзіным фронтам, каб Масква не шантажавала абедзве транзітныя краіны па асобку. Гэтае пытанне даўно паднімаецца і беларускімі, і украінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца, але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан? Я думаю, што гэта вельмі цікавы варыянт наконт узгаднення палітыкі Беларусі і Расіі ў дачыненні да транзіту газу і некаторых іншых пытаннях, якія датычацца Расіі. Але ёсць такая рэч, што любое узгадненне палітыкі і дзеянне паміж двума дзяржавамі мае патрэбу ў двух іншых умовах. Гэта, па-першае, паміж дзяржавамі ці паміж палітычным кіраўніцтвам двух дзяржаў, якія узгадняюць сваю палітыку, павінен існаваць досыць высокі давер да другога боку. Гэта першая рэч, і другая гэта тое, што сярод палітычных элітаў абедзвюх краінаў мусіць існаваць вельмі высокая культура выканання дамоўленасцяў. І вось гэтыя дзве ўмовы, яны, як паказвае палітычная практыка ў ўсходняй Еўропе і асабліва на постсавецкай прасторы, яны не існуюць. Найлепшым прыкладам тому ёсць СНД, якое мае мноства дамоўленасцяў, і яны проста не выконваюцца. СНД, дзе краіны не маюць адзін да адной даверу, адпаведна гэтаму, па-першае, няма падставы рызыковых чыннікаў для таго, каб гэтая рыторыка, у аснове якой ляжыць разумная прапанова пра ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, каб яна ператварылася ў нешта больш рэальнае. То бок, хутчэй за ўсё, гэтую ідэю спасцігне лёс, які спасцігнуў раней чарнаморска-балтыйскі калектар і ўсё астатняе. Хаця зноў-такі гэта дастаткова разумны праект пра тое, што ў Беларусі і Украіне варта было б больш камунікаваць на прадмет дачыненняў з Расіяй. І што яшчэ перашкаджае ўвасабленню гэтага праекту ў жыццё, гэта тое, што тыя, хто выступае за гэты праект, то бок, нават калі за гэты праект усур'ёз будуць выступаць палітычныя кіраўніцтва Беларусі і Украіны, яны на дадзены момант, прынамсі, маюць нашмат менш магчымасцяў для яго прасоўвання і ўвасаблення гэтага праекту ў жыццё, чым іх апаненты, то бок, Расія, ды нават проста Газпрам, маюць для таго, каб супрацьдзейнічаць гэтаму праекту. То бок, Газпрам можа больш эфектыўна процістаяць гэтаму праекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтвы змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы. Хацеў бы яшчэ нагадаць, што любыя спробы транзітных дзяржаў дамовіцца аб некай агульнай пазіцыі могуць мець такія наступствы, што Расія і Еўропа паскорыць будаўніцтва абхадных газаправодаў і нафтаправодаў. Гаспадар Талстоў, вось як вы думаеце, ці магчыма дамова Беларусі і Украіны пра агульную пазіцыю наконт і транзіту газу, і цэнаў на газ? Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість. Я не казав вогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусією і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставить поздно. Каб домовилися об сумісній позиції, то перемови треба було починати з минулого году. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і і в відносинах з Росією, і в відносинах з Європейським Союзом. У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў. Але Кіеў адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Гаспадар Богдан. Магу нагадаць толькі пра тое, што праблема даўгоў, яна пашыраная ва ўсім свеце, і здабываць даўгі з краінаў былога Савецкага Саюзу было заўсёды складана. То бок такая праблема існуе не толькі ў Беларусі, і ў Беларусі таксама гэта праблема існуе не толькі з Украіны. Іншае пытанне, што чаму гэта пытанне было артыкулявана на такім узроўні, што, скажам, даўгі, якія, магчыма, сапраўды, калі разглядаць так з украінскага пункту гледжання, з'яўляліся даўгамі суб'екту гаспадарні былі пераведзеныя ў гэты статус. Гэта ўжо іншае пытанне. Гэта перавядзенне гэтых даўгоў з статусу даўгоў суб'екту гаспадарні да дзяржаўных даўгоў, гэта належыць да іншай гістарычнай эпохі ў беларуска-украінскіх дачыненнях. Я думаю, што як дзяржаўныя даўгі атрымаць гэтыя грошы з Украіны будзе фактычна нерэальна. Іншае пытанне, што калі іх рэструктурызаваць і шукаць нейкія шляхі вырашэння на такім больш нізкім узроўні, то гэта ўжо іншае пытанне. Але тут пытанне, наколькі для беларускага боку можа быць выгадным трымаць пакуль што дамову аб мяжы не ратыфікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць. Гаспадар Талстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему, праблему доўга, як лічыць беларускі бок? Ця проблема не може бути вирішена у вигляді переведення цих боргів. Уся проблема не може бути вирішена у вигляді переведення всіх довгів у статус міждержавних. Бо говорка йде про проблему, яка узникла в відносинах поміж предприємствами Білорусі і України у час розпаду СССР. Цяпер беларускі бок выкарыстоўвае гэтае пытанне як чыннік уплыву на ўкраінскую пазіцыю. Што тычыцца дамовы пра мяжу, то яна выконваецца абедзвюма дзяржавамі, бо тэрытарыяльных прэтэнзій няма ні з аднаго, ні з другога боку. Аднак я не думаю, што гэтае пытанне будзе вырашанае цяпер, бо калі Украіна прызнае гэты доўг як дзяржаўны, то яна створыць прэцэдэнт у адносінах з іншымі постсавецкімі дзяржавамі. На гэта Украіна не пойдзе. У відносінах між іншымі пострадянскімі рэспублікамі, на що Україна не піде. У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве перадача «Вольная студыя». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу США Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора-Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Апазыцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Івану Шэгу, слонімскаму медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар шпіталю прапанаваў звольніцца па ўласным жаданні. Сёння ў Менску падвялі вынікі конкурсу «Радыё Свабода» на найлепшую бардаўскую песню і ўзнагародзілі пераможцаў. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага згадвання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтую дату будуць адзначаць на дзяржаўным узроўні ў Літоўскай рэспубліцы. А ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам. Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата 1000 гадоў? Што за падзея адбылася ў 1009 годзе, з якой кропкі вядзецца адлік? Гэта першае дакументальна зафіксаванае ўпамінанне паняцця «Літва» ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 1009 годзе, у аналах горада Квідлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта вот слова «Літвы» – першае ўпамінанне ў пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І ў гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага ўпамінання. Круглая дата. З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ. У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы». То есть прызнае таксама права на гістарычную спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтай усе праблемы. Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі? Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці, беларускай не па нашай віне. Літувіскі нацыянальны рух здолеў стварыць і, можа быць, выпадкова, можа не выпадкова, абараніць сваю нацыянальную дзяржаву ў 1918 годзе. І за 20 годдзі паміж вайной літувіцкая гістарыяграфія манапалізавала спадчыну Вялікага княства літоўскага і ў тым ліку спадчыну гістарычнай Літвы. Як вядома, беларуская гістарыяграфія не мела тады магчымасці браць удзел у дыскусіі, бо яе не існавала. У БССР не было магчымасці развіцця вольнай беларускай гістарыяграфіі. Мы маўчалі, таму суседзі на гэту спадчыну паклалі сваю руку, сфармавалі на подставе падставе гэтага ідэалагічнага міфа вялікай гістарычнай Літвы цэлыя пакаленні грамадзянаў Літвы. І зараз гістарычная Літва – это неад'емная частка масавай свядомасці, масавага стэрэатыпа грамадзянаў Рэспублікі Літва. Але ж у нашай афіцыйнай гісторыі нямала блытаніны, у тым ліку і звязанай з тэрмінамі Літва, літоўскі. У Беларусі так і прынята пісаць. Вы ж у сваіх працах настойліва трымаецеся выразаў Літва, літувіскі. Патлумачце чаму? Я ўжываю гэты панятак Літва, літувіскі адпаведна сама назве нашых паўночных суседзяў. Рэспубліка краіна называецца Літва, і на сябе ў нашым перакладзе называюць літувісы. Тут няма нічога абразлівага. Гэты тэрмін я ўжываю для таго, каб аддзяліць сучаснае паняцце Літвы ад гістарычнай Літвы, якая далёка не тоесная. Калі казаць вельмі коротка і проста, то гэта гістарычная Літва ў большасці была беларускай, чым літувіскай. Я спецыяльна займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прачытаў літаратуру навуковую, якая даступная, і ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя вядомы польскі гісторык Оскар Халецкі заўважыў па дакументах, што паняцце Літва выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне – гэта назва ўсяго Вялікае княства Літоўскае, усіх жыхароў гэтай дзяржавы. Хай ён з Кіева, хай ён з Полацка, хай праваслаўны, хай украінец, хай русін, хай беларус, за мяжой ён літвін, літовец. Другая назва – назва этнічная, вот у сённяшнім сэнсе. Гэта літувісы сучасныя, у сярэднявеччы літоўцы, іх продкі, назва этнічная. І трэця назва, з якой найбольш узнікае блытаніны, это назва цэнтральнай вобласці, ядра дзяржавы, адкуль пачыналася Вялікае княства Літоўскае, чи Літва гістарычная, Літва ў вузкім сэнсе, Літва в чыслым таго слова значэнню па-польскі, альбо Літуанія пропря па-латыні, то есть цэнтральная вобласць Вялікае княства Літоўскага. І дакладна вядомыя межы, акрэсленыя нашым даследчыкам Міхалам Спіридонавым, польскім даследчыкам Ёжы Ахманскім. І, агульна кажучы, гэта гістарычная Літва складалася з трох сучасных вобласцяў гістарычных. Гэта Навагарадчына, Гарадзеншчына, Віленшчына. І заходняя частка меншчына, Даваложына. Гэта гістарычная Літва. Па 16-му стагоддзю вельмі дакладна вызначаныя межы, бо тады ўжо было дастаткова пісьмовых крыніц. Калі браць этнічную мяжу, хаця бы паглядзім на мяжу Карскага, то мяжа паміж этнасам літувіскім і беларускім праходзіла на поўнач ад Вільні. Я думаю, што беларус Карскі для літоўцаў не такі ўжо вялікі аўтарытэт, як для нас. У іх, думаю, свае мапы і свае этнічныя межы існуюць. Межы этнографаў 19-20 стагоддзя вельмі падобныя якраз у гэтым адрэзку. Этнографы французскія, нямецкія і польскія, нязначныя адхіленні гэтай мяжы могуць быць пазначаны выспы, напрыклад, балцкага насельніцтва ў славянскім абшары трошкі іначай. Калі мы вывучаем дакладна гісторыю нейкага канкрэтнага перыяда, павінны мы выразна гэта раздзяляць. Гістарычная Літва, вобласць за змешаным балта-славянскім насельніцтвам з дамінаваннем беларускага, і сучасная Літва, балцкая краіна. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Стварэнне вялікага княства» Алесь Краўцэвіч. Алесь, гісторыя не калгасная маёмасць, дзе ўсё адначасова і агульнае, і нічыё. Як жа ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы? Цяжка пагадзіцца з тым, што яна можа палярызавацца, таму што мы маем адваротны вопыт. Я прыпомню гісторыю ўжо 16-гадовай даўнасці. 1993 годзе адбылося некалькі спатканняў афіцыйных дэлегацый беларускіх літувіскіх гісторыкаў, якія выпрацавалі агульны падыход да праблемы, да інтэрпрэтацыі этнічнай Вялікае княства Літоўскага і Літвы. І вось тады пры сустрэчы ў Менску і ў Рамдзюнах былі падпісаны пагадненні такія для афіцыйнага ўжывання, напрыклад, беларуска-літоўскае гаспадарства, літоўска-беларускае гаспадарства. Было прынята рашэнне лічыць афіцыйна ў гістарыяграфіі, падручніках, гэта сумеснай дзяржавай. І гэта найлепшае рашэнне. Але чаму 1993 год? Гэта, можна сказаць, пік новай беларускай незалежнасці. Мы тады былі моцныя. Всё-такі параўнанне з Літовай мы вялікая краіна, ў тры разы большыя. І калі мы былі моцныя, з намі падпісалі паразуменне. Калі ж пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі была адкінутая вся гістарычная спадчына да 1917 года, і пачалі рабіць такую псеўдаідэалогію нашчадкаў ветэранаў Другой сусветнай вайны, тады літувісы адышлі ад гэтай пазіцыі, зноў вярнуліся на пазіцыю дамінавання літувіскага этнаса ў гэтай дзяржаве, манапалізацыі спадчыны гістарычную Літву і гэтак далей. Я прыхільнік таго, што не трэба ўступаць у лішнія спрэчкі, у лішнія канфлікты з нашымі калегамі паўночнымі. Трэба рабіць сваю справу, адукоўваць наш народ, выхоўваць спецыялістаў на навуковых падставах, і калі накопіцца пэўная частка літаратуры, пэўная частка гістарыяграфіі, добрыя стэрэатыпы ў масавай свядомасці ўсталююцца, мы зноў прыйдзем да паразумення з нашымі добрымі суседзямі літувісамі пра тое, што гэта была наша агульная дзяржава. Але ж намаганнямі беларускіх гісторыкаў, таго ж Спірыдонава, таго ж Мікола Ярмаловіча, вашымі высілкамі створаная прымальная патрыятычная мадэль гісторыі ВКЛ. Але сённяшнія маладыя беларускія гісторыкі схільныя рэвізаваць гэтую мадэль. Скажам, Алексей Дзермант на форуме Радыё Свабода піша, цытую: «Чаму мы не можам лічыць сваімі продкамі тых, хто размаўляў па-балцку? З літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, і з іх узрасло беларускае дрэва». Канец цытаты. Аказваецца, беларусы выраслі з літоўскага жолуда. Як вам такое цверджанне? Казаць, што гэта нашыя продкі маюць з намі пакрывенства большае, чым нашы продкі, каторыя гаварылі па-беларуску, па-славянску, это, канешне, абсурд. Я чуў яшчэ больш крайнія выказванні, што мы сапраўды па крыві балты, і мы павінны вывучыць літовіцкую мову і далучыцца да Рэспублікі Літува. У рэальнасці фармаванне этнічнай тэрыторыі беларусаў адбывалася коштам балцкай тэрыторыі. Яшчэ ў 20-м стагоддзі і ў сярэдзіне 20-го стагоддзя зафіксаваныя балцкія вёскі пераходзяць на беларускую мову. То есть яны антрапалагічна сталіся балтамі, але паступова засвойвалі беларускую традыцыйную культуру, мову, і ўжо ў трэцім пакаленні станавіліся свядомымі беларусамі. Грынблат пісаў яшчэ па выніках экспедыцыі этнаграфічнай на беларуска-літовіцкай мяжы 1954 года. Людзі казалі, што нашы дзеды гаварылі па-літоўску, бацькі ведалі некалькі дзясяткаў словаў, а мы ўжо гаворым па-простаму. Я лічу, што трэба асцярожна ў сённяшніх умовах беларускіх уступаць у некія тэарэтычныя дыскусіі. Сёння наша задача уратаваць народ, уратаваць нацыю, уратаваць краіну. І трэба працаваць у рамках тых напрацаваных схемаў гісторыі, які маюць выразна беларускі патрыятычны характар. Мы не можам сабе дазволіць раскошу зараз уступаць гэтай дыскусіі і раздзяляцца яшчэ на драбнейшыя групы і лагеры. Мы павінны зараз усе разам працаваць на Беларусь. Алесь, калісьці Ян Кастанкевіч пісаў, што беларусы гэта балта-славяне са славянскай мовай, а літоўцы гэта балты з балцкай мовай. Як усё ж вызначыць ролю гэтага славутага балцкага субстрату ў нашых генах? Ну, это цяжка. Антрапалагічныя даследаванні праводзяцца, яны некія працэнты выдзяляюць, але гэта не галоўнае. Ужо само раздзяленне і ўжыванне тэрмінаў субстрат азначае, што гэта другарадны ўплыў меў гэты чыннік. Ёсць аснова, ёсць субстрат. Субстрат – гэта некі карагент, каторы карэктуе вынікі працэсу. Мне падабаецца гэта тэорыя этнагенеза ўсходнеславянскіх народаў. На славянскую аснову наклаўся іранскі субстрат, атрымаліся ўкраінцы. На славянскую аснову наклаўся фінна-ўгорскі субстрат, атрымаліся расейцы. Балцкі субстрат, атрымаліся беларусы. Але всюды аснова славянская. І хіба апошняе. 2009 год – год тысячагоддзя Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета прызнаная культурнай сталіцай Европы. А як нам, беларусам, належала б адзначыць гэтую дату? Трэба памятаць пра тое, што тая самая першапачаткова Літва рэальная, которая упамянутая ў 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдні цячэнне Вілі. Это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належаць да дзяржавы зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украінская беларуская насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай дзяржаўнасці, нямецкай дзяржаўнасці. Але той факт, што Літва знаходзіцца, гістарычна Літва упамянутая ў 2009 годзе, знаходзіцца, можа быць, на 90% сёння на тэрыторыі Беларусі, нас абавязвае і дае нам падставу і маральную, і фармальную шырока святкаваць гэта памінанне. І мы збіраемся, наша беларуская гістарычная таварыства, правесці канферэнцыю з гэтай нагоды, дзе прасачыць гісторыю ад сярэднявечча да сённяшняга часу, таму што адметнасць этнічная гэтага рэгіёну захоўваецца. Да гэтага часу называюць людзей на поўнач ад пружан, бліжэй да ружан, літвінамі. Я лічу, што ідэальны варыянт святкавання гэтага і падобных юбілеяў гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў, з удзелам прэм'ераў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў, і тады сапраўды вот спраўдзіцца гэтае віншаванне міністра замежных спраў Літувы і яго перакананне, што гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы. Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Стварэння вялікага княства» Алесем Краўцэвічам. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. У эфіры «Начная свабода». У Менску 23.30. У брэсцкай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае море-Балтыйскае море» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацевічаў. Прызыўніка забралі паспешліва раніцай і не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам. Сёння ў Менску былі падведзеныя вынікі конкурсу «Радыё Свабода» на лепшую бардаўскую песню і адбылося ўзнагароджанне пераможцаў. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Вашынгтоне Барак Абама прыняў прысягу і афіцыйна ўступіў на пасаду прэзідэнта ЗША. Перад ім да прысягі быў прыведзены віцэ-прэзідэнт Джо Байден. На цырымоніі прысутнічалі сотні тысяч чалавек. Пастаўкі і транзіт расійскага газу былі адноўленыя сёння паводле падпісанага кантракту паміж «Газпромам» і «Нафтагазам» Украіны. Украінская апазіцыя называе новую цану на расійскі газ – $360 за 1000 кубаметраў – катастрофай для прамысловасці Украіны. Адзін з кіраўнікоў знешняй палітыкі еўразвязу Энеку Ладабуру заявіў, што двухтыднёвае спыненне паставак расійскага газу ў Еўропу было выклікана супярэчнасцямі ва Ўкраіне. Паводле Ладабурду, прэзідэнт Украіны Ющэнка выступіў супраць першага пагаднення, якое напрыканцы мінулага снежня дасягнулі прэм'ер-міністры Украіны і Расіі Цімашэнка і Пуцін. Генеральны сакратар ААН пан Хімун наведае паласу Газы. Ён заклікаў для расследавання абстрэлу ізраільскімі войскамі 3 будынкаў ААН у паласе, у выніку чаго загінулі дзясяткі людзей. Пан Кімун мае намер наведаць ізраільскі горад Сдэрот, які ваяўнікі групоўкі Хамас абстрэльвалі з ракетаў. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў краіны НАТА перагледзець стратэгію барацьбы супраць талібаў. Выступаючы ў Кабулі на сесіі афганскага парламенту, Карзай назваў гібель мірных жыхароў у выніку баявых аперацый у міжнародных войскаў галоўнай прычынай нестабільнасці ў краіне. У Кувейце адбываецца арабскі эканамічны саміт. Чакаецца, што чальцы арабскіх краінаў прымуць рашэнне аб стварэнні спецыяльнага фонду для аднаўлення разбурэнняў, спрычыненых у паласе Газы ізраільскай ваеннай аперацыі супраць групоўкі Хамас. Мяркуецца, што аб'ём фонду складзе каля $2 мільярдаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Яго падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 у перадачы «Вольная студыя» гутарка з гісторыкам Алесем Краўцэвічам пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны. А зараз на чарзе «Экспертыза свабоды». У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанні транзіту расійскіх энергарэсурсаў? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.

потому что мы маем адворотный опыт. Я припомню историю уже 16-годовой давности. В 1993 году отбылось несколько спотканий официальных делегаций белорусских литовских историков, которые выпрацевали агульный подход до проблемы, до интерпретации этничной Великого князства Литовского и Литвы. И вот тогда при встрече в Менску и в Рамдюнах были подписаны погоднения такие для официального уживания, например, белорусско-литовского господарства, литовско-белорусское господарство. Было принято решение лечить официально в историографии, подручниках, это совместной державой. И это наилепшее решение. Але чему? 1993 год. Это, можно сказать, пик новой белорусской незалежности. Мы тогда были моцные. Все-таки в сравнении с Литовой мы великая краина, в три раза большие. И когда мы были моцные, с нами подписали поразумение. Когда же после прихода до влады Лукашенко была откинута вся историчная спадщина до 1917 года, и начали делать такую псевдоидеологию нащадков ветеранов Другой Сусветной войны, тогда литовисты отошли от этой позиции, снова вернулись на позицию доминования литовистского этноса в этой державе, монополизации спадщины историчную Литву и так далее. Я прихильник того, что не треба уступать в лишние спречки, в лишние конфликты с нашими коллегами повночными. Треба делать свою справу, одуковывать наш народ, выховывать специалистов на науковых подставах. И коли накопится певная частка литературы, певная частка историографии, добрые стереотипы в массовой сведомости усталюются, мы снова придем до поразумения с нашими добрыми соседями-литовисами про то, что это была наша агульная держава. Олеся, намаганиями белорусских историков, того же Спиридонова, того же Миколы Ермоловича, вашими выщелками, створена примальная патриотичная модель истории ВКЛ. Але сегодняшние молодые белорусские историки схильные ревизовать эту модель. Скажем, Алексей Дермант на форуме «Радио Свобода» пишет, цитую, «Чому мы не можем лечить своими протками тех, кто размовлял по-балтску? З литовского дуба опадая листья и желуды, из них узросло белорусское древо». Конец цитаты. Оказывается, белорусы выросли из литовского желуда. Як вам такое твердженье? Казать, что это наши протки мают с нами покровенство большее, чем наши протки, которые говорили по-белорусски, по-славянски, это, конечно, абсурд. Я чую еще больше крайние выказывания, что мы сапраўды по крови балты, и мы повинны выучить литовскую мову и долучиться до Республики Литова. В реальности формование этнической территории белорусов отбывалось коштом балтской территории. Еще в 20-м стагодзе и в середине 20-го стагодзе зафиксованные балтские вёски переходят на белорусскую мову. То есть они антропологично сталися балтами, але поступово засвоивали белорусскую традиционную культуру, мову, и уже в третьем поколении становились свядомыми белорусами. Гринблат писав еще по выниках экспедиции этнографичной на белорусско-литовской межи 1954 года. Люди казали, что наши деды говорили по-литовску, батьки ведали несколько десятков слов, а мы уже говорим по-простому. Я лечу, что треба осторожно в сегодняшних умовах белорусских уступать в некие теоретичные дискуссии. Сегодня наша задача уратовать народ, уратовать нацию, уратовать краину. И треба працавать у рамках тих напрацаваных схем в истории, які мають выразно белорусский патриотичный характер. Мы не можем себе дозволить роскошу зараз уступать этой дискуссии и разделяться еще на дробнейшие группы и лагеры. Мы повинны зараз все разом працавать на Беларусь. Олесь, колись Ян Костанкевич писал, что белорусы – это балта-славяне со славянской мовой, а литовцы – это балты с балтской мовой. Як еще ж вызначить ролю этого славутого балтского субстрату у наших генах? Ну, это тяжко. Антропологичные доследования проводятся, и они некие проценты выделяют, але это не головное. Уже само разделение и уживание терминов субстрат означает, что это другорадный вплыв мел, это чинник. Есть основа, есть субстрат. Субстрат – это некий карагент, который корректует выники процессу. Мне подобается эта теория этногенеза усходнославянских народов. На славянскую основу наклався иранский субстрат, отрымались украинцы. На славянскую основу наклався финно-угорский субстрат, отрымались российцы. Балтский субстрат, отрымались белорусы. Але всюды основа славянская. И хиба опошнее. 2009 год, год тысячагоддзя Литвы. С этой нагоды Вильня сёлета признанная культурной столицей Европы. А як нам, белорусам, належало бы отзначить эту дату? Треба памятать про то, что тая самая першапачатковая Литва реальная, которая упомянутая в 2009 году, находилась на территории Беларуси. Это среднее течение Вильи. Это сучасная белорусская территория. Так само ничего нового. Шмат историчных областей одного этничного кшталту належит до державы совсем иншего этничного кшталту. Вот живый приклад Подляшша. Усходнеславянская территория, мешанная украинское и белорусское населенство сегодня в складе польской державы. Знову же взять Прусы, назва Пруссия. Назва от старожитного балтского племени долгий час была центром германской славянской державности, немецкой державности. Але той факт, что Литва находится, историчная Литва, упомянутая в 1009 году, находится, может быть, на 90% сегодня на территории Беларуси, нас обязывает и дает нам подставу и моральную, и формальную широко святковать это упоминание. И мы избираемся, наше белорусское историчное товариство, провести конференцию с этой нагоды, где просочить историю от середневеча до сегодняшнего часу. Потому что отметность этничная этого региона заховывается. До этого часу называют людей на полночь от пружан, ближе до ружан, литвинами. Я лечу, что идеальный вариант святкования этого и подобных юбилеев это суместные белорусско-литовицкие урадовые комиссии с уделом президентов, с уделом премьеров на межи або в столицах с гостями, как мы суместно святковали эту дату без поделов, без конфликтов, без крыўдов, и тогда сапраўды вот справдится это веншаванне министра замежных справ Литувы и его переконание, что это есть дата старосветной истории, что ядная наши народы. Прогучала передача «Вольная студия». Михась Скобла гутарыў з доктором истории, автором книги «Стварэння Великого князства» Алесем Краўцевичем. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.